دوری. هنوز ترکت نکرده در من میایی، بلورین، لرزان یا ناراحت از زخمی که بر تو زدم یا سرشار از عشقی که به تو دارم. چون زمانی که چشم میبندی بر هدیه زندگی که بیدرنگ به تو بخشیدم. عشق من، ما هم دیگر را تشنه یافتیم و سر کشیدیم هر آنچه بود از آب و خون. ما هم دیگر را گرسنه یافتیم و یک دیگر را به دندان کشیدیم، آنگونه که آتش می کند و زخم بر تن ما می گذارد. اما در انتظار من بمان، شیرینی خود را برایم نگه دار، من نیز به تو گل سرخی خواهم داد.